Kanslikojan. Kanslikojan, flyttad från en plats vid Turpasbäcken, är platsen dit huggare, kuskar och chaufförer kommer att få hämta avlöning varannan vecka. Den här kojan har en veranda, vilket skiljer den från de övriga kojorna. Tanken är att markera en något högre status hos de förmän och tummare som bor i den här kojan. Den kallas kanslikojan eftersom det här lönerna betalas ut. Det är kuskarna som ansvarar för arbetet hos respektive lag av huggare. Det är också kusken som anställer och betalar ut lönen till dem. Ett system som efterhand får mycket kritik. Så småningom ändras regelverket genom kollektivavtal och från 1936 skiljs lönerna för huggare och kuskar. Det dröjer dock ända tills 1960-talet innan skogsarbetet blir ett heltidsarbete året runt. Användningen av skogsarbetarkojor avvecklas under 1950-talet i samband med ökad användning av maskiner i skogen. Nya skogsbilvägar ger större möjlighet för skogsarbetarna att pendla till arbetet i skogen så att de får sova i sina egna hem på nätterna. Besök också andra platser som vi beskriver inom Ekomuseet Historisk skogsexport från Kalix älvdal och lär dig mer om älvdalens karaktäristiska historia. Vid älvmynningen ligger flottningsskiljet Vassholmen, en bevarad bebyggelse från flottningsepoken, en audioguide inom Ekomuseet, en servering och länsmuseets utställning. Likaså vid den välbevarade skogsnybygget Riktig Dockas finns en audioguide. Här finns också skyltad information och vissa av byggnader brukar normalt vara öppna. Det finns också andra platser med audioguider och utställningar inom Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal. Däribland träpatronernas herrgårdar och platserna för de forna ångsågarna i Nederkalix, Grytnäs, Nyborg och Bortskärsnäs. Det finns också audioguider på flera andra platser längs Kalix älvdal. Du hittar audioguiderna och mer information på www.historiskskogsexport.se.